Thank you, Jesus. Oh, Jehovah. Siza kuwe sizingane zakho bawo sizocela ukhuseleko sisindise bawo kuzo zonke indlela zethu. Thank you, Jesus. Suangai mo bonayo nazala se bambani nayo nasengi nayo yosungangai kolo angina amana ko si Jesu ikong ikela kuwengko siya Jesu moya wa hoy ngwen Jesu wa Beba, Yahweh Simba ngai, Yahweh Simba bomo inangai, lolenge yo Simba kipolo, wanaenda kimokana kosela yo ako yakite, Simba bomo inanganza me, nasalela yo, namona yo, ngotuna yo nakati na mosala, ngotuna yo nzambe na mikolo nangai na sena moe, kino namona yo mokolo moko, nazali nama, kasite, yangangai. Nasengi nayo kitana kembo yonkola mama mpinga uma pangi pige lemba